Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Po 16:00 program trzeci. Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Tu program trzeci Polskiego Radia, 6 dzień marca. Mamy piątek, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Serwis Artur Ebertowski. Specustawa o szczególnych rozwiązaniach podczas walki z koronawirusem jest debatowana w Senacie. Ministrowie zdrowia w Brukseli chcą ściślejszej koordynacji działań i lepszej wymiany informacji. Ich dzisiejsze rozmowy podsumuje nasza korespondentka. Przed sądem w Warszawie stanął gang zajmujący się przemytem imigrantów z Syrii. 8 osób usłyszało łącznie prawie 40 zarzutów. Debata nad specustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z walką z koronawirusem trwa w Senacie. Ustawa przewiduje m.in., że osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na nią mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. Zapisano w niej też, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w formie zdalnej. Zakłada również przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców, których dzieci nie mogą chodzić do szkół. W Senacie jest Mariusz Pieśniewski. Co podczas posiedzenia mówił marszałek Tomasz Grodzki? Tuż przed wejściem na salę posiedzeń marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział mediom, że najprawdopodobniej nie będzie poprawek do specustawy. Zaznaczył, że ten projekt daje ogromną władzę rządowi, ale zadaniem rządu jest roztropnie z niej korzystać. Zakładam, że ta ustawa zostanie z uwagi na sytuację epidemiologiczną dzisiaj podjęta. Liczę, że ona przyczyni się do tego, aby Polska była lepiej przygotowana do walki z koronawirusem i liczę, że ta ustawa da władzom możliwość wykazania się lepszą sprawnością. Marszałek Grodzki podkreślił, że są w tej ustawie zapisy, które budzą jego wątpliwości konstytucyjne. Chodzi o ograniczenie swobód obywatelskich, ale obecny na posiedzeniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreślił, że te mocne kompetencje władzy, które porównał nawet do bomby atomowej, zawsze są ograniczone tą jedną sytuacją związaną z koronawirusem. Są tam narzędzia, no niektóre przypominające wręcz broń atomową. Tam, gdzie są powiedzmy najdalej idące kompetencje przekazane czy prezesowi Rady Ministrów, czy wojewodom, tam jest podkreślone właśnie, że to muszą być działania związane z walką z koronawirusem. Jeśli wszystko w Senacie pójdzie po myśli rządu, politycy liczą na jak najszybsze podpisanie ustawy przez prezydenta. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Konieczna jest ściślejsza koordynacja działań i szczegółowa wymiana informacji. Tak uznali ministrowie zdrowia państw wspólnoty po nadzwyczajnej naradzie w Brukseli. Polska podpisała dzisiaj też dokument o przystąpieniu do unijnego mechanizmu wspólnych zakupów medycznych. Ma to zapewnić dostęp do ewentualnych szczepionek na koronawirusa. Ustalenie podsumuje nasza korespondentka Beata Płomecka. Polska podpisała umowę, by zabezpieczyć się na wypadek pandemii koronawirusa, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jeżeli pojawi się szczepionka na koronawirusa, to mechanizm wspólnej dystrybucji zabezpieczy Polskę w równym dostępie, tak jak inne kraje. Polska weźmie też udział w przetargu na dostawy sprzętu ochronnego. Mamy zasoby Agencji Rezerw Materiałowych, ale należy wykorzystać wszystkie środki, zanim będziemy naprawdę szukali ich na szybko, to lepiej do tego się przygotować. Jeżeli mamy możliwość podpisania takiej umowy w takiej sytuacji, jakiej jest, no to jest myślę, że rozsądne, żeby podpisać ją. Podczas tej narady wielu ministrów mówiło, że należy usprawnić współpracę między krajami, wymieniać się stale informacjami o sytuacji. Minister Szumowski zaproponował też utworzenie unijnego funduszu na wypadek przyszłych pandemii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 8 osób oskarżonych o udział w gangu, który przerzucał nielegalnych imigrantów, stanęło przed sądem okręgowym w Warszawie. Mieli pomagać m.in. Syryjczykom w przyjeździe z Grecji do Polski, dalej do krajów Europy Zachodniej oraz Skandynawii. Oskarżeni łącznie usłyszeli 37 zarzutów. Osiągając z tego stałe źródło dochodów, brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terytorium Grecji i Polski, m.in. w Szczecinie, w Świnoujściu, Warszawie, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczpospolitej Polskiej oraz umożliwianiu pobytu tym osobom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Mówił prokurator Sławomir Niśkiewicz. 3 oskarżonych złożyło wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Wystawa poświęcona zbrodni katyńskiej stanęła na Placu Katedralnym przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. W 80. rocznicę wydania przez Sowietów rozkazu zamordowania ponad 20 tysięcy Polaków należy przypomnieć o ich ofierze, mówił dyrektor IPN w Łodzi Dariusz Rogut. Jest to 40 paneli pokazujących w formie fotograficznej większości cały proces zbrodni katyńskiej, te wszystkie elementy polityczne, które doprowadziły do wymordowania elity narodu polskiego, jak również i samą zbrodnię. Ostatnie panele dotyczą oczywiście zakłamania całej tej historii i również ujawniania stopniowo prawdy. Wystawę można oglądać do 23 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda zachęca chyba do słuchania radia pod kocem z herbatą. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami opady deszczu w rejonach podgórskich, deszczu ze śniegiem i śniegu w górach śniegu. Temperatura minimalna od 1 do plus 4, chłodniej troszkę w rejonach podgórskich, tam od minus 2 do plus 1. Wiatr słaby, ale może być również porywisty, na przykład na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 55 km na godzinę. W Sudetach wiatr w porywach do 90, w Karpatach do 80. Będzie powodował zawieje, zamiecie śnieżne. Uważajmy. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, 6 minut po godzinie 16. Przy naszym telefonie jak zwykle Dariusz Pieruk, do 19.00 7 trójek, na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co przed nami? W popołudniowym programie zapraszamy do Trójki. Lekarze apelują, proszą o przestrzeganie procedur, jeśli podejrzewamy, że jesteśmy zarażeni koronawirusem. Jeżeli podejrzewamy, że to może być koronawirus, to absolutnie nie idziemy do lekarza rodzinnego, tylko dzwonimy na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, przyślą do nas specjalistyczną karetkę celem wykonania badań. A w Brukseli dziś spotkali się ministrowie zdrowia państw Unii. Relacja naszej korespondentki niebawem. Instytut Transportu Samochodowego przedstawił raport dotyczący bezpiecznej jazdy pań i panów. Co się okazało? Kobiety są bezpieczniejszymi kierowcami i to są wieloletnie wyniki badań. Czasami kobiety są lepszymi. Sam osobiście znam kobietę, która jeździ, bardzo rozsądnie jeździ. W Wilnie tymczasem rozpoczął się najstarszy jarmark znany w mieście. Jarmark Kaziukowy. Weronicia, Weronicia, daj mnie serca, daj mnie nicia, a ja wezmę serce swoje i przyszyję tam, gdzie twoje. Amerykański magazyn Time uznał Annę Walentynowicz za jedną ze 100 kobiet, które zdefiniowały, jak to określono, ostatnie stulecie. Dziś fragmenty rozmów z Anną Walentynowicz, która wspomina czasy stanu wojennego. Byłam bita przez służbę bezpieczeństwa, a nie każdy to wytrzyma. Mnie jakoś udało się to przetrwać, przetrzymać i zostało to uwieńczone sukcesem, większym niż się spodziewałam. Co jeszcze przed nami w popołudniowym programie po 16.30? Kolega Marek Wałkuski z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy i spotkanie z profesor Katarzyną Kłosińską. 7 trójek, na początku 22, prawie 9 minut po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłam komputer i chciałam... Się rozumie, możemy skonfigurować dane, przegrać, system operacyjny i program antywirusowy zainstalować. I podłączyć dwie myszki. Dwie myszki? Bo mąż jest praworęczny, a ja lewo. Aha. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach.

okolicznościach, bo istotnie, kiedy zastanawiali się nad sposobami walki z koronawirusem w unijnej radzie, w budynku, w którym obradowali, potwierdzono drugi przypadek zakażenia koronawirusem. Ten budynek rady to jest budynek, w którym zwykle odbywają się spotkania ministerialne, w którym na co dzień pracują urzędnicy ze wszystkich krajów. No i dowiedzieliśmy się dziś, że zakażony urzędnik zajmował się sprawami wewnętrznymi i nagle pojawiła się informacja, zresztą jeden z urzędników rady powiedział o tym, że ten urzędnik zakażony był na środowym spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych, w którym uczestniczył szef MSWiA Mariusz Kamiński. Szybko przyszło zdementowanie tej informacji. Otóż nie był to urzędnik, nie uczestniczył on w spotkaniu środowym, co później potwierdził nam rzecznik rady i my później o to też pytaliśmy ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, czy jest jakieś zagrożenie. To jest gigantyczny budynek, tysiące pracowników, o dwie osoby potwierdzono. Pamiętajmy, że to jest tak, że to prawdopodobieństwo kontaktu jest tak naprawdę żadne od ministrów, którzy przyjeżdżają tutaj. 2 metry są bezpieczną odległością. Zatem jak mówił minister, nie musi się obawiać szef MSWiA, że był w budynku rady, no chyba, że był w bliskim kontakcie, ale wiemy, że ten urzędnik w środowym spotkaniu nie uczestniczył. Jest od wtorku w izolacji, więc nie ma powodu do niepokoju. Wśród wielu istotnych spraw także i ta, Polska mianowicie podpisała dokument o przystąpieniu do unijnego mechanizmu wspólnych zakupów. Domyślam się, że po prostu to korzystne dla wszystkich? Tak, no Polska jako i Finlandia to są ostatnie dwa kraje, które nie przystępowały do tego unijnego mechanizmu. Dzisiaj minister zdrowia istotnie poinformował, że Polska jednak zdecydowała się przystąpić. Ważna informacja w kontekście pandemii i w kontekście informacji o rozprzestrzeniającym się koronawirusie. Minister Szumowski tak tłumaczył tę decyzję. Głównie z nakierowaniem na to, co będzie, jak dostaniemy leki bądź szczepionki, bo wiemy, że przecież zaopatrujemy się cały czas na rynku wewnętrznym, unijnym, na rynku międzynarodowym w różne środki, różne potrzebne produkty do stanu gotowości w Polsce. Jeżeli pojawi się szczepionka na koronawirusa, to mechanizm wspólnej dystrybucji zabezpieczy Polskę w równym dostępie, tak jak inne kraje. No i na tym to polega. Wspólny unijny mechanizm ma zapobiegać takim sytuacjom, w których kraje członkowskie po prostu się będą prześcigać. Kto pierwszy, ten lepszy w dostępie do nowych szczepionek czy leków na koronawirusa. To jest też wyciągnięcie wniosków z przeszłości. Tak bywało kilkanaście lat temu, kiedy brakowało szczepionek, kiedy była pandemia świńskiej grypy i wtedy Komisja Europejska zaproponowała ten unijny mechanizm, który zagwarantuje dostęp wszystkim krajom. Oczywiście, jeśli szczepionka czy lek na koronawirusa się pojawi na rynku. A jeśli chodzi o inne ustalenia czy uzgodnienia, to przede wszystkim podkreślano, jak ważna jest współpraca między krajami, że ta współpraca między państwami musi być lepsza. Pojawiły się informacje, że jednak nie wszystkie kraje dzielą się dokładnie szczegółowymi analizami o sytuacji w tych państwach. Simon Harris, irlandzki minister zdrowia, też mówił o tym po spotkaniu. Rozmawialiśmy o europejskiej solidarności. To jest wirus, który nie uznaje granic. To jest europejskie i globalne wyzwanie. Po tej dyskusji jest jasne, że ważne jest przekazywanie szczegółowych danych i dzielenie się informacjami. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił, że Grupa Wyszehradzka ma już takie ustalone cotygodniowe spotkanie wymiany informacji. Chciałby, żeby tak było na poziomie unijnym. Pytaliśmy, czy tak może być rzeczywiście, że już przecież od kilku dobrych tygodni mówimy o koronawirusie i nie ma takiej współpracy między państwami. Jest, ale zbyt ogólna, tak nam mówi minister, więc po tym spotkaniu już jest jednak takie ustalenie, że ministrowie będą się częściej kontaktować i przekazywać sobie szczegółowe informacje na temat sytuacji w krajach. Pojawił się też temat środków ochrony osobistej i tu krytyka spadła na kilka krajów, na Niemcy, na Czechy i na Francję, bo to są kraje, które zablokowały ich eksport. No, ministrowie musieli się tłumaczyć z tych państw dzisiaj na spotkaniu, że obawiają się, że będą braki zaopatrzeniowe w ich krajach. Bali się też wywożenia tych środków za granicę. To zostało uznane, niemniej to podkreślenie europejskiej solidarności padało z ust wielu ministrów. No i jeszcze kwestia bezpieczeństwa lekowego, na to zwracał uwagę minister Szumowski, mówił, że na razie nie ma zaburzenia, bezpośredniego zaburzenia łańcucha dystrybucji leków, ale trzeba zwracać na to uwagę, trzeba analizować, żeby za kilka miesięcy nie było problemów w Unii Europejskiej. Jeszcze jeden wątek. Państwa członkowskie mają prawo do czasowego zamykania granic. Taką możliwość ktokolwiek rozważa? Nie. Pojawiały się nieoficjalne informacje, że kilka krajów mówiło, że będzie musiało to zrobić, ale nikt oficjalnie takiego wniosku nie zgłosił. Istotnie w unijnym prawie jest taka możliwość. wiadomość, że możliwe jest opuszczenie szlabanów granicznych na jakiś czas, ale każdy kraj musi najpierw wniosek złożyć do Komisji Europejskiej. Komisja mówi, że takiego wniosku nie otrzymała. Zresztą w momencie, kiedy pojawiały się takie nieoficjalne informacje, to w Brukseli wszyscy mówili w unijnych instytucjach, że jednak opuszczenie szlabanu granicznego nie zatrzyma wirusa na granicy, więc nie byłby to proporcjonalny do zagrożenia środek, ani też środek skuteczny. Więc na razie żadnego wniosku nie ma. Z Brukseli specjalnie dla Państwa dziękujemy. Beata Płomecka, 20 minut po godzinie 16. Program trzeci Polskiego Radia. 7 trójek na początku 22. Pan Darek do 19. ZD3 małpa polskieradio.pl. To Red Box. Pushing for space, pain on the face. A party on it, on the circle and the square. Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Tyle się mówi o zagrożeniu koronawirusem. Chciałem zasygnalizować coś, co moim zdaniem jest niepokojące. W sklepach, szczególnie wielkopowierzchniowych, są odkryte artykuły spożywcze typu pieczywo, bułki, ciastka i tak dalej. Inne typu piersi jakieś drobiowe, udka. Ludzie, no są jacy są, mają brudne ręce, nie chcą im się zakładać rękawiczek, grzebią w tym pieczywie, wybierając co lepsze. Kichają w pobliżu tych piersi drobiowych i tak dalej. Najlepsza droga do rozpowszechniania. Cenny apel, panie Krzysztofie, zwracajmy na to uwagę. Tymczasem już za chwilę o tym, że lekarze apelują, proszą. Jeżeli podejrzewamy, że to może być koronawirus, to absolutnie nie idziemy do lekarza rodzinnego, tylko dzwonimy na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, przyślą do nas specjalistyczną karetkę celem wykonania badań. O zaleceniach dr Michał Sutkowski w Trójce już za chwilę. Red Box, 24 minuty po godzinie 16. Porozumienie pracodawców ochrony zdrowia zaleciło kierownikom przychodni lekarskich, aby rozszerzyli usługi porad telefonicznych. Chodzi o ograniczenie do minimum wizyt pacjentów w przychodniach. Lekarze odradzają też przychodzenie z dziećmi zdrowymi w celu przeprowadzenia tzw. bilansów szczepień profilaktycznych. Z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych, rozmawiała Ewa Dudzińska. Coś się dzieje, nie idziemy do naszej przychodni. Kiedy idziemy do lekarza rodzinnego, a kiedy nie idziemy do lekarza rodzinnego, to jest bardzo istotne. Pamiętajcie o tym Państwo, że musi być kontekst powrotu z zagranicy, czyli powiedzmy to trop chińsko-włoski. Plus, już niemiecki. Już niemiecki też. Plus oczywiście bardzo wysoka temperatura, powyżej 38, ale zwykle to jest 39 i więcej. Kaszel, duszność, ogólne złe samopoczucie i zmęczenie. I wtedy, jeżeli jeżeli podejrzewamy, że to może być koronawirus, to absolutnie nie idziemy do lekarza rodzinnego, tylko dzwonimy do najbliższej stacji powiatowej, wojewódzkiej, dzwonimy ewentualnie na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Za moment nastąpi połączenie z konsultantem. Jeśli kontaktujesz się w sprawie koronawirusa, wybierz 1. Epidemiologia, słucham. Jak ma postępować osoba, która wróciła z Wenecji niedawno i ma objawy, które mogą wskazywać na koronawirusa? Według wszystkich wskazań, jeżeli osoba, która zaobserwowała u siebie takie właśnie objawy, temperatura powyżej 38, bóle mięśni, to powinna albo zadzwonić do szpitala zakaźnego, oni zadecydują, tak, albo dzwonić po karetkę i poinformować powiatową stację, na terenie której znajduje się ta osoba. Takie są wskazania. Najczęściej, jeżeli będzie takie podejrzenie, przyślą do nas specjalistyczną karetkę, która nas zawiezie do szpitala zakaźnego celem wykonania badań. Pod żadnym pozorem nie chodźcie Państwo w takiej sytuacji do lekarza rodzinnego. Są subordynowani pacjenci. Cały czas mówimy, żeby nie przychodzili do przychodni, jeżeli wrócili z zagranicy i mają duszności. Czy pomimo to przychodzą? W ubiegłym tygodniu taka sytuacja miała miejsce. Kierownik przychodni Powiśle w Warszawie, dr Hanna Białecka-Banaś. Wrócili z Włoch z nart i któreś tam z osób kaszle, gorączkę wysoką ma i chcieli przyjść do nas, żeby go zbadać, więc uruchomiliśmy tę procedurę, że oni powinni zgłosić się do zakaźnego, skoro wrócili z miejsca, w którym stwierdzono koronawirus. Zostali pokierowani, zanim przyszli. Tak. Poprosiłam, żeby jednak zastosowali się do tego, co zaleca główny inspektor sanitarny. I oni oczywiście, jako osoby rozsądne, zgłosili się tam, gdzie należało. Istnieje taka porada telefoniczna w przychodni, ale doszły nowe przepisy w związku z koronawirusem. No, dostaliśmy takie wytyczne, że mamy określić czas, w którym będzie udzielana porada telefoniczna lub mailowa. W naszej poradni będzie to codziennie między godziną 13 a 14. Będziemy dzwonić do pacjentów, tych, którzy zgłaszają konieczność konsultacji z lekarzem i odpisywać na maile. Zachęcamy Państwa do tego, aby pisać do nas maile, nie przychodzić do nas, ponieważ u nas nie wiadomo, czy nie trafi się osoba chora przez najbliższych kilka tygodni. Przypomnijmy zatem numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, pod który należy dzwonić w razie niepokojących objawów. To 800-190-590-800-190-590. Po 16.30 konferencja ministra zdrowia w sprawie koronawirusa, a relacja z pewnością w serwisie programu trzeciego. To Simply Red. I see tears where there should be joy. For every little girl and every little boy, a desert that needs some rain to help you out and ease your pain. Sweet child. We know that you are, and I'm hoping that you will go far. And whatever you need, I'll try to be with you. 'Cause you. Do 19.07 Trójek na początku 22. Dzień dobry, panie Arturze, halo. Witam, panie Jakubie. Witam. Ja odnośnie tego, co kilka kaszlnięć temu słuchacz wspomniał o odkrytym pieczywie i piersiach drobiowych. Aha. Ale jest o wiele większy problem. Takim rezerwuarem dla tych bakterii, różnych wirusów, i to są wózki sklepowe.

trójce Don Henley. Panie Tomaszu, witam, halo. Witam, dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałbym zapytać, czy byłby pan uprzejmy zaprosić jakiegoś epidemiologa, specjalistę od obecnych tematów, które krążą po całym kraju, żeby wytłumaczyć, jak długo, w jakich okolicznościach wirus żyje poza nosicielem, czyli poza organizmem żywym, bo poziom paranoi jest tak ogromny, że ludzie nawet wskazują, że na pieczywie, które jest dostępne w sklepach wielkoformatowych, tym wirusem można się zarazić. Z tego co wiem, ale chciałbym, żeby to potwierdził ktoś, kto się na tym zna. Wirusy żyją tak krótko poza organizmem żywym, że nie sposób się nimi zarazić tak łatwo, jak to wszystkim się wydaje. To bardzo słuszny postulat i słuszna propozycja. Bardzo panu dziękuję. 7 trójek na początku 22. Dwie minuty do 17:00, program trzeci, łączymy się z Waszyngtonem, tam Marek Wałkuski, witam pana panie kolego, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Wiosna w Polsce? Trudno mówić, że na całego, ale tak ukradkiem się zbliża, tak bym to określił. U nas w poniedziałek ma być, jutro ma być 16, w poniedziałek 21 stopni, we wtorek 20, żonkile już zakwitły. To niemalże lato. To nie w doniczkach, tylko na trawnikach. W telewizji Fox News prezydent Donald Trump, pytany o dane Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące śmiertelności wśród osób zarażonych wirusem, powiedziałby, co jest szeroko, jak wiem, komentowane, że dane są zawyżone, a epidemię całą można opanować. Jeśli chodzi o te dane, to rzeczywiście ta wypowiedź prezydenta jest krytykowana w Stanach Zjednoczonych i zdaje się nie tylko, że bagatelizuje zagrożenie, aczkolwiek ja osobiście, choć ekspertem nie jestem, ale matematykę trochę studiowałem, to wydaje mi się, że może mieć sporo racji w tym, dlatego że oficjalne dane Światowej Organizacji Zdrowia mówią o wskaźniku śmiertelności na poziomie tam 3,4%, o ile dobrze pamiętam. I właśnie te dane prezydent Trump zakwestionował. Czy powinien to robić jako prezydent, czy nie, to jest osobna sprawa. Natomiast jeżeli popatrzymy na miejsca, w których przebadano wszystkich, dlatego że argument prezydenta Trumpa był taki, że nie wszyscy, którzy mają koronawirusa, są zdiagnozowani. W związku z tym my odnosimy liczbę śmiertelnych ofiar do zaniżonej liczby tych, którzy są zainfekowani koronawirusem. Jeżeli popatrzymy na przykład na ten statek wycieczkowy Diamond Princess, gdzie przebadano wszystkich, tam mieliśmy 700 osób zarażonych koronawirusem i 6 albo 7 ofiar śmiertelnych, co daje śmiertelność na poziomie 1%. Jeżeli popatrzymy nawet na same Chiny, to w prowincji Hubei tam mamy wskaźnik śmiertelności 3-4%, ale już poza tą prowincją niecały 1%. Więc no, nie mamy ostatecznej odpowiedzi na to, jaki jest rzeczywiście ten wskaźnik śmiertelności, ale być może on rzeczywiście jest poniżej 1%, chociaż i tak jest dużo bardziej śmiertelny niż zwykła grypa. I to tutaj też pewne kontrowersje wywołały wypowiedzi prezydenta Trumpa, który porównywał zagrożenie koronawirusem do zagrożenia grypy. Zresztą w ogóle prezydent Trump ma trochę takie bardziej optymistyczne spojrzenie na świat. Mhm. Szczególnie jak mówi o działalności swego rządu, o swojej działalności, więc generalnie między tym, co mówią amerykańscy eksperci, nawet rządowi, a tym, co mówi prezydent Trump, jak przedstawia sytuację, jest pewien dysonans. Ale tak naprawdę to, co w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest istotne, to fakt, że jest stosunkowo mało osób przetestowanych i na to zwracają uwagę, na to też, co do tego także ma świadomość Biały Dom i amerykańskie Ministerstwo Zdrowia, że ta obietnica, którą jeszcze niedawno złożył wiceprezydent Mike Pence publicznie, że do końca tego tygodnia amerykańskie laboratoria będą miały możliwość przeprowadzenia do 1 000 000 testów na koronawirusa, że tej obietnicy nie uda się spełnić. No, operacja, i z różnych części... operacja nie jest prosta. Kraj duży, 320, przypomnijmy, milionów mieszkańców. Tak, ale jeszcze do niedawna w całych Stanach Zjednoczonych przeprowadzono kilkaset testów, około 600 testów. W tej chwili amerykańskie władze nie podają w ogóle, jak wiele osób zostało przetestowanych. No ale wiele wskazuje na to, że ten wirus się rozprzestrzenia, a na razie, ponieważ tych testów jest bardzo mało, to nie do końca wiadomo, gdzie, jaki jest zasięg, jaka jest skala tej epidemii w samych Stanach Zjednoczonych. Nerwowość jest duża, ale dzisiaj, i to też jakby jest znaczące, jeśli chodzi o podejście prezydenta Trumpa i kongresu do całej sprawy, Biały Dom poprosił kongres o 2,5 miliarda dolarów na walkę z koronawirusem. Przedstawiciele obu partii, i demokraci, i republikanie, uznali, że to jest kwota o wiele zaniżona, że skutki koronawirusa będą dużo większe niż ocenia to Biały Dom, i kongres przyznał na walkę z koronawirusem gigantyczną kwotę, 8 miliardów 300 milionów dolarów. Godzinę temu mniej więcej prezydent Trump podpisał tę ustawę, także na pewno nie będzie takiej sytuacji, że w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej na razie, pieniędzy na walkę z potencjalną epidemią zabraknie. Tymczasem w środę gubernator Kalifornii ogłosiłby stan wyjątkowy. W tym stanie, by rozumiem, że chodzi o możliwość pewnie wprowadzenia procedur. To jest kwestia procedur, to jest przede wszystkim kwestia dostępu do pieniędzy, do dodatkowych środków, uproszczenia pewnych procedur. To, co w tej chwili się dzieje i na co Amerykanie patrzą, to na okręt wycieczkowy, który jest zacumowany niedaleko San Francisco. Okazało się, niedaleko Sacramento, okazało się, że na tym statku, na tym okręcie, statku wycieczkowym płynął mężczyzna, który kilka dni temu zmarł. Po przebadaniu okazało się, że miał koronawirusa i teraz ten statek stoi u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Dostarczane są tam testy na koronawirusa, helikopterami zresztą. No i wszyscy czekają na odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście tam się będzie ten wirus rozprzestrzenił, czy będziemy mieli taką samą sytuację jak na statku Diamond Princess, który przez prawie 3 tygodnie stał u wybrzeży Japonii i nie wiadomo było, co zrobić z pasażerami. Natomiast to, co w Stanach Zjednoczonych jeszcze mówią eksperci, to na co się zwraca uwagę, to a propos tego telefonu od słuchacza. Nikt chyba jeszcze do końca nie wie, jak długo wirus na powierzchniach może przetrwać. Natomiast to, co się zaleca Amerykanom, no to przede wszystkim, żeby nie dotykać twarzy, by jak oczu, nosa, ust. Zresztą była zabawna sytuacja, bo jedna z ekspertek, która właśnie takich rad udzielała... To jest dosyć trudne, bo przecież często robimy to mimowolnie. Podobno 25 razy na godzinę, więc eksperci doradzają, co robić, żeby powstrzymać się jednak. Nie dotykać, powstrzymać się, ale przede wszystkim na przykład ręce zająć. Nie wiem, czy długopis trzymać, albo jakąś zabawkę sobie taką małą kupić, żeby ugniatać ją, przekładać z rąk do rąk. Wtedy ta liczba dotknięć twarzy podobno będzie się zmniejsza. Wybory przed nami. Przepraszam, przyspieszam, bo czas płynie. Powoli zbliżają się w Stanach listopadowe wybory. Joe Biden zdaje się, że w tej chwili z największymi szansami na nominację demokratów przed tymi wyborami prezydenckimi, prawda? Tak, wystarczył tydzień, żeby wszystko się pozmieniało. Bernie Sanders wydawał się pewnym kandydatem, ale w polityce, a szczególnie amerykańskiej, dzieją się rzeczy zaskakujące. No i wybory w Karolinie Południowej, a potem super wtorek sprawiły, że w tej chwili na prowadzeniu jest Joe Biden. Jeżeli nic się radykalnie nie zmieni, nie będzie jakichś nadzwyczajnych wydarzeń, to wszystko wskazuje na to, że nie tyle zdobędzie większość delegatów, co największą liczbę, że będzie podczas konwencji miał więcej delegatów niż Bernie Sanders, a to oznacza, że to on dostanie nominację. Wszyscy jego główni rywale, i Michael Bloomberg, i Pete Buttigieg, i Elizabeth Warren, powycofywali się już z tych wyścigów, także wiadomo, że nie będzie Ameryka miała pierwszego prezydenta geja, tak jak Pete Buttigieg był takim kandydatem. Nie będzie kobieta prezydentem. Wyścig będzie się toczył prawdopodobnie między Joe Bidenem a prezydentem Donaldem Trumpem, co zresztą prezydent wczoraj publicznie przyznał, że spodziewa się, że to właśnie Joe Biden stanie do wyścigu o prezydenturę. Wybory prezydenckie w listopadzie dopiero, ale ta kampania już w Stanach Zjednoczonych trwa. Czas mamy jeszcze na napad. Będzie napad? Mam grzecznego rabusia, który grzecznego, może nawet grzecznego to za mało powiedziane, emocjonalnego rabusia, który dokonał napadu na bank, dostał $2000, a wychodząc wyznał miłość do kasjerki, przeprosił, że nie może zostać. Na razie nie został schwytany. Natomiast jeśli chodzi o napady, to mam tutaj napad na aptekę. Otóż w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie także doszło do napadu na aptekę. Rabusie zrabowali leki, tabletki z opioidami, które są podobno bardzo cenne i kosztowne, o wartości $320,000. 10 tysięcy takich tabletek zrabowali. I potem uciekając przerzucali te tabletki z buteleczek do woreczka. I wyrzucali przez okno samochodu, którym uciekali, te puste buteleczki. Więc jak pan się domyśla, policja przyjechała do apteki i potem śladami buteleczek doszła do domu, w którym obaj rabusie ten swój łup przeliczali. Podobno nowe zwierzę pojawiło się u pana w domu. Zgaduję, żerafa czy muflon? A jeszcze tylko, nie wiem, czy pan słyszał już ten dowcip, który krąży, a propos koronawirusa, że w banku pojawiają się dwie osoby w maseczkach. Wszyscy zaczynają uciekać, o czym jeden z nich mówi: spokojnie, to tylko napad. A wracając do tych dużych gabarytów zwierząt? No tak, bo mieliśmy myszkę, już jej nie mamy. Nie wiem, czy ja mówiłem tak, o tym. Tak, to słynna sprawa, już mówiłem o tym, tak. Tak, ale mamy teraz chomika. Chomik, ja wyjechałem na 2 dni, wróciłem do domu i mamy takie akwarium, że pan by się zmieścił. Także chomik ma, to jest chomik syryjski, ma na imię tak samo jak myszka Kiki i ma takie warunki, jakich pan w domu nie ma. Proporcjonalnie oczywiście. Gigantyczne akwarium się pojawiło w naszym mieszkaniu. No, mam wrażenie, że chomik po prostu dobrze trafił. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam pana, panie kolego. Zobaczymy na jak długo. Ukłony dla żony. 12 minut do 17. Dla pana piosenka Macieja Maleńczuka. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło i dłużej dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego. Wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy i dusza dusi się mniej. Wojciech Waglewski, Maciej Maleńczuk. Program trzeci, 10 minut pozostało do 17. Naukowcy, proszę państwa, nie mają wątpliwości. Kobiety jeżdżą bezpieczniej aniżeli mężczyźni. Potwierdzają to również dane Instytutu Transportu Samochodowego, z których wynika, że statystycznie panie powodują wypadek po przejechaniu ponad 6,5 miliona kilometrów. Panowie, zaledwie po przejechaniu 4,5 miliona. Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego. Niewątpliwie kobiety są bezpieczniejszymi kierowcami i to nie są wyniki ostatnich lat, badań z ostatnich lat, tylko to są wieloletnie wyniki badań przeprowadzonych w różnych krajach do tego stopnia, że na przykład był okres, kiedy w Wielkiej Brytanii płeć, czyli kobiety były faworyzowane i miały więcej punktów przy naborze na kierowców komunikacji miejskiej, bo było to stwierdzone, że rzadziej doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji. Tak naprawdę tutaj sporą rolę mogą odgrywać hormony, jeżeli chodzi o to, kto jest lepszym kierowcą, na korzyść pań, rozumiem. Testosteron, on będzie odpowiadał za sposób analizy takich bodźców, które doprowadzają do frustracji. Doktor Ewa Odachowska, psycholog transportu. To znaczy, że wyższy poziom testosteronu będzie warunkował nie może wyższą agresję, ale sposób wyrażania tej agresji. Kobiety mają zupełnie inny ten sposób. Analizy pokazują, że kobiety częściej w elementach takich werbalnych przodują, natomiast mężczyźni częściej wybierają tę formę zachowań agresywnych, taką dochodzącą nawet do ręki. Kobieta czy mężczyzna, kto jeździ bezpieczniej? Bez znaczenia. I jak ktoś dobrze jeździ, to zarówno i kobieta, i mężczyzna. Czasami kobiety są lepszymi. Sam osobiście znam kobietę, która jeździ, bardzo rozsądnie jeździ. A jak jest z refleksem? Bo to też jest takie przekonanie, że jednak mężczyźni z natury mają lepszy refleks. Myślę, że chyba z badań tak wynika, że technicznie może mężczyźni są bardziej predestynowani do prowadzenia pojazdów i pewnie w większości refleks mają lepszy. Ale to również w badaniach jest udowodnione, że to nie decyduje o bezpiecznej jeździe. W bezpieczeństwie ruchu na drogach decydująca jest właśnie świadomość ryzyka i prędkość, jaką jeździmy. Kobiety jeżdżą wolniej. No to tak jest, bo kobiety są mniej zdecydowane, natomiast mężczyźni za bardzo w siebie wierzą z kolei. Czy panowie również w ekstremalnych sytuacjach lepiej sobie radzą za kółkiem niż panie? Ten utarty schemat czasami jest zburzony. Mariusz Stuszewski z Akademii Jazdy Opel. Bo na przykład się okazuje, że są dwie panie w takiej grupie 12-osobowej, a jedna z nich ma najlepszy wynik. Konkluzja z tego taka, że niezależnie od tego, jaka jest proporcja na naszych zajęciach między mężczyznami i kobietami, to zależy od człowieka, a nie od płci. Na pewno płeć no ma jakieś znaczenie, ale u nas w praktyce nie widzimy tego tak jednoznacznie. Kiedyś kierowca autobusu też był tylko mężczyzna, a w tej chwili jeździ dużo kobiet i sobie radzą. Skoro badania potwierdzają, że to panie mają predyspozycję, żeby jeździć bezpieczniej, to może czas panów kierowców, chociażby jeżeli chodzi o przewóz osób, taksówki, komunikacja miejska jest policzony, no bo każdy woli jechać z kierowcą, który jeździ bezpiecznie. Rzeczywiście zawód kierowcy częściej jest